Book 2 73 73 73 السماح بعمل شيء مند هل صرت يسمح لك أن تقود سيارة؟ A mund t'i japësh makinës tashmë? A mund t'i japësh makinës tashmë? Hal surt yusmah laka an tashrab al-khamr? A mund të pish alkol tani? A mund të pish alkol tani? Hal surt yusmah laka an tusafir li wahdika ila al-kharij? A mund të udhëtosh jashtëtetit tani? A mund të udhëtosh jashtë shtetit tani? Yasmah an. Yajuz. Mund. Hal yusmah lana an nudakhin huna? A mund të pim duhan këtu? A mund të pim duhan këtu? Hal yusmah lana bil tadkhin huna? A mund të pi duhan këtu? A mund të pi duhan këtu? Hal yajuz al sidad bi bitaqat al i'timan? A mund të paguaj me kartë krediti? A mund të paguaj me kartë krediti? Hal yajuz al sidad bil shek? A mund të paguaj me çek? A mund të paguaj me çek? Hal yajuz al dafa cash faqat? A mund të paguaj me lek në dorë? A mund të paguaj me lek në dorë? أتسمح لي مجرد أن أتصل بالتليفون؟ أمونت تليفونوي një herë؟ أمونت تليفونوي një herë؟ أتسمح لي مجرد سؤال؟ أمونت pyes për diçka؟ أمونت pyes për diçka؟ أتسمح لي مجرد أن أقول شيئاً؟ A mund të them diçka? A mund të them diçka? La yusmah lahu an yanama fi al-muntazah. Ai nuk mund të flejë në park. Ai nuk mund të flerë në park. La yusmah lahu an yanama fi al-sayyara. Ai nuk mund të flej në makinë. Ai nuk mund të flerë në makinë. La yusmah lahu an yanama fi mahattat al-qitar. Ai nuk mund të flej në stacionin e trenit. Ai nuk mund të flerë në stacionin e trenit. أتسمح أن نجلس؟ أمونت أولمي؟ أمونت أولمي؟ أتسمح بقائمة الطعام؟ أمونت نايبني منون؟ أمونت نايبني منون؟ هل يجوز أن ندفع منفصلين؟ أمونت باغوايم فيتشيفيتش؟ A mund të paguajmë veç e veç?